Pista 4. Capitolul 12. În lumina alburii azurilor, coastele Normandiei erau învăluite în ceață. Ploaia intermitentă din ajun se transformase într-o burniță deasă care pătrundea peste tot. Spre interiorul ținutului se întindeau arhaice câmpii de forme neregulate pe care se deduseră atâta bătălii și unde aveau să mai aibă loc nenumărate altele. De 4 ani, locuitorii Normandiei trăiau cot la cot cu nemții. Ocupația se făcuse simțită pentru diferiți oameni în diferite feluri. În cele 3 orașe principale, Le Havre și Cherbourg, porturi care încadrau la est și vest zona de barcării, și Caen, situată la mijloc, atât ca poziție geografică cât și ca mărime, la vreo 20 de kilometri în interior, ocupația fusese aspră, manifestându-se permanent în viața de toate zilele. Aici se aflau comandamentele Gestapo-ului și SS-ului. Nu puteai uita nicio clipă că e război. Noapte de noapte aveau loc razii pentru luare de ostatici, represalii necontenite împotriva rezistenței, bombardamente aliate, binevenite, dar cumplite. Dincolo de aceste orașe mari, îndeosebi între Caen și Cherbourg, se întindea câmpia. Peticile de ogori erau mărginite de mari ridicături de pământ acoperite de arbuști deși, de lăstăriși, obstacole naturale folosite deopotrivă de nevălitori și de apărători încă pe vremea romanilor. Clădirile fermelor smălțau câmpiile cu acoperișul lor de paie sau de olane roșii, cu zidurile spoite susținute de grinzi aparente. Aici, colo, se ridicau mici târgușoare și sate, asemenea unor citadele miniaturale, cu casele lor străvechi de piatră cenușie adunate în jurul clopotnițelor pătrate ale bisericilor normande. Cea mai mare parte a omenirii ignora numele acestor așezări. Virville, Colville, La Madeleine, Saint-Mère-Église, Chef-du-Pont, Saint-Marie-du-Mont, Aromanche, Luc. Aici, pe aceste pământuri nu prea populate, ocupația avea altă semnificație decât în orașele mari. Prins în vârtejul războiului, țăranul normand încerca să se adapteze situației. Mii de bărbați și femei fuseseră ridicați din sate și orașe și mânați la muncă obligatorie, iar cei rămași acasă erau siliți să muncească mare parte din timp în batalioane de muncă pentru garnizoanele de coastă germane. Dar acești țărani semeți și independenți nu făceau niciodată mai mult decât strictul necesar. Își duceau de bine de rău zilele, urându-i pe nemți cu o tenacitate tipic normandă, veghind și așteptând răbdător ziua eliberării. În casa mamei sale, aflată pe o colină ce domina satul Virville, încă adormit, un avocat de 31 de ani, Michel Ardley, privea cu binoclul prin fereastra salonului un soldat german călare pe un cal mare de tracțiune, pe drumul ce ducea spre țărmul mării. De fiecare parte a șeii atârnau gamele. Era un spectacol nemaipomenit. Grupa solidă a calului, gamelele care se bălăbăneau și, încoronând totul, casca în formă de oală a soldatului. Ardley îl văzu pe neamț traversând satul, trecând prin fața bisericii cu turla ei înaltă și zveltă, apoi coborând către zidul de beton care separa șoseaua de plajă. Acolo descălecă și luă cu el toate gamerele, în afară de una. Deodată, 3 sau 4 soldați germani apărură ca prin farmec din dărătul stâncilor și povărnișurilor. Apucară gamerele și dispărură. Neamțul luă apoi ultima gamelă, sări zidul și se îndreptă spre o vilă mare de culoare roșiatică, înconjurată de copaci, situată pe promenadă la capătul plajei. Acolo se lăsă pe vine și gamela trecu în seama a 2 mâini ivite la nivelul solului, înaintea lui de sub casă. Scena aceasta se repeta în fiecare dimineață. Neamțul nu îndârzea niciodată. Ducea întotdeauna la aceeași oră cafeaua de dimineață la avamposturile din Virville. Ziua începuse pentru artileriștii din adăposturile și cazematele camuflate de la capătul acesta al plajei, o întindere de nisip cu aspect pașnic, care cobora domol către mare și care avea să devină cunoscut a doua zi în lumea întreagă, sub numele de Plaja Omaha. Michel Ardley știa că era fix ora 6 și 15 minute dimineața. Urmărise de nenumărate ori acest ritual. Scena îi se păruse întotdeauna oarecum comică, pe de o parte din cauza aspectului soldatului și pe de altă parte pentru că își dădea seama că mult lăudata tehnică a nemților se reducea la zero atunci când era vorba de o treabă foarte simplă, ca aceea de a aduce soldaților de la posturi cafeaua de dimineață. Veselia lui avea însă un gust amar. Ca toți normanzii, îi ura de mult pe nemți, iar acum mai mult ca oricând. De câteva luni, el observa trupele germane și batalioanele de muncă obligatorie, care săpau, scormoneau și curățau terenul de-a lungul stâncilor din dosul plajei și la fiecare capăt al falezei, acolo unde se termina nisipul. Îi văzuse semănând plaja cu obstacole și plantând mii de mine urâte și ucigătoare. Și asta nu era tot. Cu o meticulozitate sistematică, dărâmaseră tot șirul de vilișoare atrăgătoare de vară, roz, albe și roșii, clădite la picioarele falezei de-a lungul țărmului. Din 90 câte fuseseră, nu mai rămăseseră decât 7. Puseseră distruse nu numai în scopul de a lărgi câmpul de tragere al tunurilor, dar și pentru că nemții aveau nevoie de lemn spre a-și căptușea adăposturile. Din cele 7 case rămase în picioare, Cea mai mare, o casă de piatră în care se putea locui tot anul, aparținea familiei Ardley. Cu câteva zile mai înainte, fusese prevenit oficial de comandamentul garnizoanii că și casa lui va fi dărâmată. Germanii aveau mare nevoie de cărămis și piatră. Ardley se întreba dacă cineva, undeva, nu va contramanda acest ordin. Cu nemții nu puteai să știi niciodată. Până în 24 de ore, situația avea să se clarifice, deoarece îi se spusese că demolarea casei sale era programată pentru a doua zi, marți 6 iunie. La 6:30, Ardley deschise radioul pentru a asculta știrile BBC-ului. Acest lucru era interzis, dar el, ca alte sute de mii de francezi, nu se conforma ordinului. Era și aceasta o formă de rezistență. Totuși îl puse încet de tot, așa încât abia se auzea. Ca de obicei, la sfârșitul buletinului de știri, colonelul Britain, Douglas Ritchie, purtătorul de voce al comandamentului suprem al forțelor aliate expediționare, dădu citire unui important mesaj. Astăzi, luni 5 iunie, transmit din partea comandamentului suprem. Avem acum posibilitatea prin aceste emisiuni de a stabili o comunicație directă între comandantul suprem și dumneavoastră din țările ocupate. Instrucțiuni foarte importante vă vor fi transmise la timpul cuvenit, dar nu va fi întotdeauna posibil să facem acest lucru la ore fixate dinainte. În consecință, vă rugăm să găsiți modalitatea, ori personal, ori cu ajutorul prietenilor dumneavoastră, de a asculta în permanență postul nostru. Nu este atât de greu pe cât se pare. Ardley bănuia că aceste instrucțiuni erau în legătură cu debarcarea. Toți știau că era iminentă. El presupunea că aliații vor ataca în punctul cel mai îngust al canalului englez, pe lângă Dunkirk sau Calais, unde existau porturi. Dar cu siguranță, nu în localitatea unde se afla el. Familiile Dubois și Davos, care locuiau în Virville, nu auziră această emisiune, deoarece se sculaseră târziu în acea dimineață. Sărbătoriseră un eveniment în ajun și stătuseră aproape până la ziua. Întâlniri de familie asemănătoare avuseseră loc cam peste tot în Normandia, deoarece duminica de 4 iunie fusese aleasă de autoritățile bisericești pentru a serba ziua primei comuniuni. Era întotdeauna un prilej festiv pentru familii și rude îndepărtate de a se reuni o dată pe an. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, copiii Dubois și Davos își făcuseră prima comuniune în bisericuța de la Virville, sub privirea mândră a părinților și rudelor lor. Unele rubedenii veniseră tocmai de la Paris cu autorizații speciale eliberate de autoritățile germane după luni de zile de așteptare. Drumul fusese exasperant și periculos. Exasperant din cauza că trenurile supraaglomerate nu mai circulau regulat și periculos din cauza că toate locomotivele constituiau o țintă pentru bombardierele aliate. Dar o călătorie în Normandia merita întotdeauna osteneala. În această regiune se mai găseau din belșug lucruri după care parizienii tânjeau. Un proaspăt, brânză, ouă, carne și, bineînțeles, calvadosul, renumitul coniac de mere al normanzilor. Apoi, în aceste vremuri grele, Normandia era un loc unde te simțeai în siguranță. Meleaguri pașnice, tihnite, prea departe de Anglia pentru a fi invadate. Reuniunea celor două familii fusese foarte reușită și nu se terminase încă. Seara urma să se adune cu toții din nou în jurul altei mese îmbelșugate, stropită cu vinurile și coniacurile cele mai bune pe care gazdele reușiseră să le salveze. Această petrecere era ultima. Rudele urmau să ia trenul spre Paris, marți dimineața. Vacanța lor de 3 zile în Normandia avea să dureze însă mult mai mult. Musafirii de la Paris au rămas țintuiți locului timp de 4 luni. Departe de plajă, cam la capătul târgului Colville, un om de vreo 40 de ani, Ferdinand Breus, cam fiecare dimineață, la orele 6:30, stătea în grajdul său, prin acoperișul căruia răzbătea ploaia, și cu ochelarii strâmbi pe nas, mulgea o vacă cu capul lipit de pântecele ei, privind firicelul subțire de lapte care cădea îngălată. Ferma sa se înălța pe o măgură, la vreo 800 de metri de parte de mare, de-a lungul unui drumeag îngust de pământ pătătorit. Nu mai călcase de multă vreme nici pe drumul acesta, nici pe plajă, de când nemții interziseseră accesul. Se stabilise în Normandia numai de 5 ani. Breus, belgian, își văzuse casa distrusă în primul război mondial. Nu putuse niciodată uita acest lucru. În 1939, la începerea celui de-al doilea război mondial, își dăduse imediat demisia de la întreprinderea unde lucra și se mutase cu soția și fica lui în Normandia, ca să se pună la adăpost. La 15 km de Virville, frumoasa Anne-Marie, fica sa de 19 ani, se pregătea să meargă la grădinița de copii unde era educatoare. Aștepta cu nerăbdare sfârșitul zilei, fiind ajuns de vacanță. A doua zi va pleca la fermă, pe bicicletă, spre a-și petrece acolo concediul. Dar a doua zi, un american înalt și svelt din Rhode Island, pe care nu-l văzuse în viața ei, avea să debarce pe plaja din fața fermei tatălui său și avea să-i devină soț. De-a lungul coastei normande, oamenii își vedeau de treburile lor de fiecare zi. Fermierii munceau la câmp, își îngrijeau livezile de meri sau mânau la pășune vacile lor albe cu pete roșcate. În sate și în orașe se deschideau pe văliile. Pentru toată lumea, aceasta nu era decât încă o zi de ocupație, la fel cu celelalte. În cătunul la Madeleine, cuibărit în dosul dunelor de pe plaja, care avea să devină curând cunoscută sub numele de Utah, Paul Gazongel își deschidea ca de obicei mica sa băcănie cafenea, deși clienții erau cam scumpi la vedere. Fusese o vreme când câștiga destul de bine, nu cine știe ce, dar suficient pentru a face față nevoilor lui, ale soției sale, Matt, și ale fetiței lor de 12 ani, Janine. Dar acum, toată zona de coastă era tăiată de restul lumii. Familiile care trăiau de-a lungul litoralului, cam de la gurile râului Vir, care se vărsa nu departe în mare, și până în acest loc al peninsulei Cotentin, fuseseră nevoite să se mute. Singurii autorizați să rămână fuseseră proprietarii de ferme. Existența lui depindea acum numai de cele 7 familii care rămăseseră în La Madeleine și de militarii germani din apropiere pe care era obligat să-i servească. Dar ar mai fi vrut să plece de aici. Pe când stătea în cafeneaua lui în așteptarea primului client, nu știa că peste 24 de ore avea să facă o călătorie cum nici nu-i trecuse vreodată prin minte. Avea să fie trimis în Anglia, împreună cu ceilalți bărbați din sat, pentru a fi supus unor interogatorii. Unul din prietenii lui, brutarul Pierre Caldron, avea alte griji în dimineața aceea. Se afla la Carantin, la vreo 15 km departare de coastă, la clinica doctoriței Jean, la căpătuiul băiețelului său de 5 ani, Pierre, care tocmai fusese operat de amigdale. La prânz, când doctorița Jean examinase din nou pe micul pacient, îi spuse tatălui îngrijorat: "Fii pe pace, totul merge bine. Mâine poți să-l iei acasă." "Cred că maică sau să fie mai bucuroasă să-i aduc pe Pierre chiar astăzi," spuse Caldron după ce se gândi puțin. O jumătate de oră mai târziu, Caldron își luă în brațe băiatul și o porni spre satul său, Saint-Marie-du-Mont, în apropiere de plaja Utah, acolo unde parașutiștii trebuiau să facă joncțiunea cu divizia 4 în ziua Z. Ziua fusese calmă și lipsită de evenimente deosebite și pentru germani. Nu se întâmplase nimic și nu se aștepta nimic. Vremea era mult prea rea, atât de rea încât la Paris, la statul major al Luftwaffei, instalat în Palatul Luxemburg, colonelul profesor Walter Stöbe, șeful serviciului de meteorologie, spusese ofițerilor la ședința zilnică obișnuită că puteau să-și îngăduie să se odihnească. El socotea că avioanele aliate nu se vor arăta în cursul zilei. Fuseseră acordate învăiri oamenilor de la posturile antiaeriene. Stöbe telefona apoi la Saint-Germain-en-Laye, o suburbie la vreo 15 km departare de Paris, bulevardul Victor Hugo, numărul 20. Acolo, într-o cazemată imensă, de 3 nivele, 200 de metri lungime și 20 de metri adâncime, săpată în coasta unei coline din vecinătatea unei școli de fete, se afla cartierul general al lui von Rundstedt, OB Vest. Stöbe se întreținu cu ofițerul său de legătură, meteorologul major Hermann Müller, care înregistră cu conștiinciozitate buletinul, apoi îl transmise mai departe șefului său de stat major, generalul major Blumentritt. La OB Vest, buletinele meteorologice erau luate foarte în serios și Blumentritt îl aștepta pe acesta cu o deosebită nerăbdare. Până la punct ultimele detalii ale itinerariului unui turneu de inspecție pe care comandantul șef al trupelor din vest plănuia să-l facă. Buletinul îl liniști pe Blumentritt. Călătoria putea să aibă loc la data fixată. Von Rundstedt, însoțit de fiul său, tânăr locotenent, intenționa să inspecteze marți fortificațiile de pe coasta normandă. Nu mulți cunoșteau, în Saint-Germain-en-Laye, existența cazematei, dar și mai puțin știau că atotputernicul feldmareșal locuia într-o vilă modestă din spatele liceului, pe strada Alexandre Dumas 28. Clădirea era înconjurată de ziduri înalte cu porțile de fier veșnic ferecate. Se intra în vilă printr-un coridor anume construit, care traversa zidurile școlii sau printr-o discretă ușă de serviciu care dădea în strada Alexandre Dumas. Von Rundstedt, ca de obicei, se sculase târziu. Bătrânul feldmareșal se scula arare ori înainte de 10:30. Și era aproape amiază când se așeză în fața biroului său din odaia de lucru de la primul etaj. Aici discută cu șeful său de stat major și se arătă întru totul de acord cu raportul intitulat "Apreciere asupra intențiilor aliaților", întocmit de OB Vest, care urma să fie transmis în cursul zilei la OKV, marele cartier general al lui Hitler. Raportul era o tipică apreciere eronată, ca multe altele. El suna astfel: "Intensificarea sistematică și clară a bombardamentelor aeriene arată că inamicul este gata de atac. Frontul probabil de invazie rămâne sectorul cuprins între Scheldt, Olanda și Normandia. Și nu este imposibil ca în el să fie inclusă și coasta nordică a Bretaniei. Dar nu se poate preciza încă în ce loc din această zonă va debarca inamicul." Atacurile aeriene repetate asupra Dunkerque-ului și a coastei până la Dieppe par să indice că grosul invaziei va fi dirijat către acest sector. Dar iminența invaziei este puțin probabilă. După citirea acestui ciudat și vag raport, care situa zona posibilă de debarcare într-un punct oarecare al unei linii de coastă ce se întindea de-a lungul a 1200 de kilometri, von Rundstedt și fiul său se duseră să ia dejunul la restaurantul preferat al feldmareșalului, Le Cocardi, din Bougival. Trecuse de ora 1. Până la ziua Z mai erau numai 12 ore. Pe coastă, de-a lungul întregului lanț de comandamente germane, vremea rea avea un efect liniștitor. La diferitele state majore exista convingerea că debarcarea nu va avea loc într-un viitor apropiat. Raționamentul se baza pe aprecieri minuțioase în legătură cu condițiile atmosferice ale precedentelor debarcări aliate în Africa de Nord, Italia și Sicilia. Condițiile variaseră de la un caz la altul, dar meteorologi ca Stoebe sau superiorul său de la Berlin, dr. Karl Sontag, remarcaseră că aliații nu întreprinseseră niciodată o debarcare, fără a fi sigur că vor putea beneficia de vreme prielnică, mai cu seamă pentru operațiile aeriene de acoperire. Mintea metodică a germanilor nu concepea o abatere de la această regulă. Vremea trebuia să fie bună, altfel aliații nu vor ataca. Și pentru moment, vremea nu era nici de cum bună. La statul major al grupului de armate B din La Roche-Guyon, treburile își urmau cursul ca și cum Rommel nici nu ar fi fost plecat. Generalul major Spiedel, șeful statului major, socotind că atmosfera calmă care domnea era propice organizării unei mici reuniuni, poftise la cină câțiva invitați. Pe Dr. Horst, cumnatul său, pe Ernst Jünger, filozof și scriitor, și pe un vechi prieten al său, maiorul Wilhelm von Schramm, unul din reporterii de război oficiali. Intelectualul Spiedel se gândea cu plăcere la această masă. Spera că se va discuta despre subiectul său preferat, literatura franceză. Mai exista și un alt subiect interesant de conversație, un document de 20 de pagini elaborat de Jünger și pe care acesta îl înmânase în secret lui Rommel și lui Spiedel. Amândoi aveau o încredere oarbă în acest document. Era un plan pentru restabilirea păcii în lume, după ce Hitler ar fi fost ori judecat de un tribunal german, ori asasinat. Avem toată noaptea la dispoziție pentru a discuta, îi spusese Spiedel lui Schramm. La Saint-Lô, la statul major al Corpului 84 de armată, maierul Friedrich Hein, șeful cercetării, făcea pregătiri pentru o altă recepție. Comandase câteva sticle dintr-un admirabil vin de Chablis, deoarece la miezul nopții ofițerii intenționau să-i facă o surpriză comandantului corpului lor de armată, generalul Erich Marx, a cărui zi de naștere era 6 iunie. Organizaseră această petrecere nocturnă pentru că Marx urma să plece în zor la Rennes, în Bretania. Trebuia să ia parte împreună cu alți comandanți de sectoare din Normandia la niște mari jocuri de război în fața hărții, care urmau să înceapă marți dimineață în zori. Marx era oarecum amuzat de rolul care îi fusese desemnat. El avea să reprezinte pe aliați. Acest joc de războiul fusese organizat de generalul Eugen Meindl și, probabil fiindcă el era parașutist, punctul culminant al exercițiului avea să fie o invazie, începând printr-un atac al parașutiștilor, urmat de o debarcare de pe mare. Toți se așteptau ca acest Kriegsspiel, exercițiu militar, să fie interesant. Invazia teoretică trebuia să aibă loc în Normandia. Acest exercițiu îngrijora totuși pe generalul major Max Pemsel, șeful de stat major al armatei 7. Toată după amiaza se gândise la treaba aceasta la statul său major din Mans. Era, în primul rând, destul de puțin indicat ca toți comandanții de sector din Normandia și din peninsula Cotentin să lipsească în același timp de la posturile lor. Dar primejdia era și mai mare dacă ei ar fi lipsit și noaptea. Rennes se afla la o distanță destul de apreciabilă de majoritatea posturilor și lui Pemsel îi era teamă ca unul din ei să nu aibă intenția de a părăsi frontul înainte de ivirea zorilor. Pe Pemsel îl îngrijora nespus de fiecare dată ivirea zorilor, fiind convins că dacă debarcarea va avea loc în Normandia, primul asalt va fi lansat de cum s-ar fi luminat de zi. Se hotărâ să-i prevină pe toți cei ce urmau să participe la jocurile de război. Ordinul pe care îl expedie prin teleimprimator spunea: generalii și ceilalți ofițeri superiori care urmează să ia parte la Kriegsspiel sunt rugați să nu plece spre Rennes înainte de zorii zilei de 6 iunie. Dar era prea târziu. Mulți din ei erau pe drum. Astfel, ofițerii superiori, începând cu Rommel, au părăsit unul după altul frontul chiar în ajunul bătăliei. Toți aveau motive temeinice să o facă, dar parcă o soartă capricioasă organizase plecarea lor. Rommel era în Germania. La fel și von Tempelhof, șeful secției de operații al grupului de armate B. Amiralul Theodor Kranke, comandantul forțelor navale din vest, după ce prevenise pe von Rundstedt că vedetele de patrulare nu puteau ieși din port din cauza mării agitate, plecase la Bordeaux. Generalul locotenent Heinz Helmich, comandantul diviziei 243, care ocupa o parte a peninsulei Cotentin, plecase la Rennes. La fel și generalul locotenent Karl von Schlieben, de la divizia 709. Generalul major Wilhelm Falley, comandantul vașnicei diviziei 91 aeropurtate, care tocmai fusese mutată în Normandia, se pregătea și el de plecare. Colonelul Wilhelm Mayer Detrich, șeful secției informații a lui von Rundstedt, era în permisie, iar șeful de stat major al unei divizii nu putu fi găsit nicăieri. Plecase la vânătoare cu o franțuzoaică, amanta lui. După ziua Z, aceste multiple coincidențe îl puseră într-atâta pe gânduri pe Hitler, încât fusese chiar vorba să se deschidă o anchetă pentru a se vedea dacă nu cumva serviciul secret britanic avusese vreun amestec în chestiunea aceasta. De fapt, Nici Hitler nu era cu nimic mai bine pregătit decât generalii săi pentru ziua asaltului. Führerul se afla la reședința sa de la Berchtesgaden în Bavaria. Consilierul său naval, amiralul Karl Jeschow von Puttkamer, își amintește că Hitler s-a sculat târziu, a prezidat la ora 12 conferința militară cotidiană, apoi a luat masa la ora 4 după amiază. În afară de amanta sa, Eva Braun, se aflau acolo și câțiva demnitari naziști cu soțiile lor. Hitler, care era vegetarian, ceru scuze doamnelor pentru masa fără carne pe care le oferea și încheie cu comentariul pe care îl făcea întotdeauna în asemenea ocazii. Elefantul este animalul cel mai puternic din lume și nu mănâncă niciodată carne. După masă se plimbară cu toți în grădină, unde Führerul își bău ceaiul de tei. Își făcu siesta între orele 6 și 7, ținu o altă conferință militară la ora 11 seara, apoi puțin înainte de miezul nopții, invită din nou doamnele. După cum își amintește Puttkamer, trebuie atunci să asculte cu toții timp de 4 ore muzică de Wagner, Lehar și Strauss. În timp ce ofițerii însărcinați cu apărarea coastei erau împrăștiați în cele 4 colțuri ale Europei, în altul comandament german luă hotărârea să mute ultimele escadrile de avioane de vânătoare rămase în Franța, în diferite puncte de unde nu mai puteau ajunge pe coastele Normandiei. La auzul acestei știri, aviatorii se cutremurară de spaimă. Motivul principal al acestui ordin de retragere era că escadrilele erau necesare pentru apărarea Reichului, bombardat continuu, fără răgaz, de luni de zile, de avioanele aliate. În altul comandament german socotise că, date fiind împrejurările, nu era prudent ca aceste avioane indispensabile să rămână pe aeroporturile ușor vulnerabile din Franța, unde puteau fi distruse de bombardierele și avioanele de vânătoare aliate. Hitler promisese generalilor săi că, în ziua debarcării, coasta va fi apărată de 1000 de avioane ale Luftwaffei. Practic, acest lucru era acum imposibil. În ziua de 4 iunie, nu se aflau în toată Franța decât 183 de avioane de vânătoare de zi, dintre care numai 160 erau disponibile. Dintre aceste 160, 124 de avioane, alcătuind regimentul 26 de vânătoare, fusese rămutate dincolo de regiunile de coastă, chiar în după amiaza aceleiași zile. La statul major al regimentului 26 din Lille, în sectorul armatei 15, colonelul Joseph Pips Priller, unul din așii aviației germane, avea la activul său 96 de avioane dobărâte, stătea furios pe aeroport. Privea deasupra capului cum una din cele 3 escadrile de sub comanda sa se îndrepta spre Metz, în nord-estul Franței. A doua escadrilă stătea gata să decoleze cu destinația Reims, cam la jumătatea drumului între Paris și frontiera Germaniei. A treia escadrilă plecase în sudul Franței. Comandantul regimentului nu putea face nimic decât să protesteze. Priller era un pilot impulsiv, violent, vestit în Luftwaffe pentru irascibilitatea sa. Avea reputația de a spune verde în față părerile sale, până și generalilor. Se duse să telefoneze comandantului grupării. "E o nebunie," strigă el. "Dacă ne așteptăm la o debarcare, locul escadrilelor este pe coastă, nu în spatele frontului. Și ce se întâmplă dacă inamicul atacă în timpul transferului avioanelor? Echipamentul și materialele nu pot ajunge la noile baze înainte de mâine sau chiar poimâine. Sunteți cu toții nebuni de legat." "Ascultă, Priller," îi răspunse comandantul grupării. "Nu poate fi vorba de o debarcare. Vremea e mult prea rea." Priller trânti receptorul în furcă. Se întoarse pe aerodrom, unde nu mai rămăseseră decât 2 avioane, al lui și al sergentului Heinz Vodarcic. "Ce putem face?" îi spuse el lui Vodarcic. "Dacă cumva debarcarea va avea loc, atunci probabil că o să ne trimită să respingem atacul numai noi doi, așa că mai bine să ne îmbătăm de pe acum." Din milioanele de oameni de pe tot cuprinsul Franței, care așteptau și vegheau, numai câțiva știau că debarcarea era iminentă. Erau vreo 10 cu totul și, ca în orice zi obișnuită, își vedeau liniștiți de treburile lor. Calmul și această aparentă indiferență făceau parte din îndatoririle lor. Erau conducătorii mișcării franceze de rezistență. Majoritatea se aflau la Paris. De acolo conduceau o rețea vastă și complicată, o adevărată armată, cu un șir întreg de comandamente, nenumărate departamente și birouri, care se ocupau de toate, de la salvarea piloților aliați doborâți, până la sabotaj, de la spionaj, până la execuții. Existau comandanți de regiuni, comandanți de sectoare, șefi de secții și mii de bărbați și de femei care constituiau grosul mișcării. Pe hârtie, această organizație cuprindea atâtea rețele de tot felul, încât părea inutil de complicată. Acest haos aparent era deliberat și în el rezida marea forță a rezistenței. Suprapunându-se, comandamentele ofereau o mai mare siguranță. Multiplele rețele de acțiune garantau succesul fiecarei operații, iar structura generală era atât de secretă, încât șefii de rețele nu se cunoșteau în majoritatea cazurilor decât prin pseudonime. Niciodată un grup nu știa ce făcea celălalt și trebuia să fie așa, pentru că rezistența altfel n-ar fi putut supraviețui. Cu toate aceste precauțiuni, represaliile germane deveniseră atât de crunte, încât în mai 1944 se socotea că un luptător activ din rezistență nu avea de trăit mai mult de 6 luni. Această mare armată secretă de bărbați și femei ducea de peste 4 ani un război surd, adesea lipsit de spectaculozitate, dar totdeauna plin de riscuri. Mii de oameni fuseseră executați, alte mii muriseră în lagăre de concentrare. Dar acum, cu toate că luptătorii de rând nu erau încă la curent, sosise ziua pentru care luptaseră, sunase ceasul pe care toți îl așteptau. În cursul zilelor precedente, înaltul comandament al rezistenței captase sute de mesaje cifrate emise de BBC. Unele din ele vesteau iminența debarcării. Printre acestea, fusese și primul vers din poemul lui Verlaine, Chanson d'automne, același mesaj pe care îl interceptaseră la 1 iunie oamenii locotenent colonelului Mayer de la cartierul general al armatei a 15-a germane. Canaris avusese dreptate. Mai surescitați chiar decât Mayer, conducătorii rezistenței așteptau acum cu înfrigurare să audă al doilea vers al acestui poem și alte mesaje care să confirme informațiile primite anterior. Acestea aveau să fie difuzate numai în ultimul moment, în orele premergătoare ofensivei. Conducătorii rezistenței știau că nici măcar atunci nu vor afla locul exact al debarcării. Pentru rezistență, semnalul hotărător era indicația aliaților de a se trece la înfăptuirea planului de sabotaj dinainte stabilit. Două mesaje urmau să declanșeze acțiunile rezistenței. Primul, e cald la Suez, urma să pună în mișcare planul verde, sabotarea liniilor de cale ferată și a materialului rulant. Al doilea, zarurile au fost aruncate, urma să declanșeze planul roșu, distrugerea rețelelor și a cablurilor telefonice. Toți comandanții de regiune, sector sau secție fuseseră preveniți să aștepte cu radioul deschis aceste două mesaje. Luni seara, în ajunul zilei Z, BBC-ul transmise primul mesaj la ora 6:30 seara. E cald la Suez, e cald la Suez, anunța solemn vocea crainicului. Guillaume Mercadet, șeful cu informațiile al sectorului de coastă din Normandia, cuprins între Virville și Port-en-Bessin, în linii mari zona Omaha, stătea ghemuit în fața aparatului de radio pe care l-ascunsese în pivnița magazinului său de biciclete din BE. Auzind mesajul, încremeni. Nu avea să uite niciodată această clipă. Încă nu știa unde și când va avea loc debarcarea, dar după atâția ani de așteptare, îi era dat în sfârșit să trăiască ziua cea mare. După o scurtă pauză, Mercadet auzea al doilea mesaj pe care l-aștepta. Zarurile au fost aruncate! Zarurile au fost aruncate! Se auzi vocea crainicului. Imediat urmă un lung șir de mesaje, toate repetate de 2 ori. Pălăria lui Napoleon e în arenă. Don o iubește pe Mary. Săgeata nu va trece. Mercadet închise radioul. Ascultase doar cele 2 mesaje care îl priveau pe el. Celelalte erau adresate altor grupuri din alte colțuri ale Franței. Urcă scările 2 câte 2 și strigă soției sale, Madeleine. A trebuie să ies, mă întorc diseară târziu. Scoase apoi din prevălie o bicicletă ușoară de curse, sări în șa și alergă să-i prevină pe comandanții săi de secții. Mercadet fusese campionul ciclist al Normandiei și se distinsese în câteva rânduri în faimosul Tur al Franței. Știa că nu va fi oprit de germani. Avea un permis special care fusese eliberat pentru antrenament. Acum, peste tot, grupurile de rezistență primau în liniște de la șefilor direcții ultimele instrucțiuni. Fiecare unitate avea un plan de îndeplinit și știa exact ce are de făcut. Albert Auger, șeful gării Caen și oamenii săi trebuiau să distrugă pompele de apă din gară și să scoată din funcțiune injectoarele de aburi ale locomotivelor. André Farin, proprietarul cafenelei din Lieu Fontaine, de lângă Isigny, avea misiunea de a tăia comunicațiile telefonice cu Normandia. Grupul său de 40 de oameni urma să taie cablul principal al liniei telefonice care deservea Cherbourg-ul. Lui Yves Greslin, un băcan din Cherbourg, îi se încredințase cea mai grea sarcină. Oamenii săi trebuiau să dinamiteze rețeaua de linii ferate dintre Cherbourg, Saint-Lô și Paris. Și mai erau încă multe alte grupuri. Rezistența avea nenumărate misiuni de îndeplinit. Timpul era scurt și ofensiva nu putea începe înainte de căderea nopții. Dar pretutindeni de-a lungul întregii coaste, din Bretania până la frontiera belgiană, oamenii erau pregătiți și toți sperau că atacul va avea loc în sectorul lor. Pentru unii, mesajele ridicau probleme cu totul diferite. În stațiunea balneară Grand Combe, de la vărsarea râului Vir, situată aproape la jumătatea drumului între plajele Omaha și Utah, șeful de secție Jean Marion trebuia să transmită la Londra informații vitale. Se întreba cum o să procedeze și dacă va mai avea timp suficient. În primele ore ale după amiezii, oamenii săi raportaseră sosirea unei noi baterii antiaeriene la o distanță de nici măcar 1 kilometru. Pentru a fi sigur, Marion pedalase până acolo ca să vadă cu ochii săi tunurile. Chiar dacă s-ar fi întâlnit cu o patrulă, știa că putea trece. Printre numeroasele acte de identitate pe care le poseda, pentru asemenea ocazii, avea și unul în care se menționa că lucra la construcțiile de la zidul Atlanticului. Marion rămase uluit de mărimea unității și de întinderea zonei pe care o ocupa. Era o grupare de asalt motorizată, înzestrată cu tunuri antiaeriene, formată din baterii grele, ușoare și mixte. Se aflau acolo 5 baterii cu un total de 25 de tunuri, amplasate pe poziții cuprinzând toată zona de la vărsarea râului Vir până la marginea așezării Grandcamp. Marion observă că servanții lucrau cu înfrigurare la amplasarea tunurilor, ca și când s-ar fi luat la întrecere cu timpul. Activitatea aceasta febrilă îl îngrijoră. Putea însemna că debarcarea va avea loc aici și că nemții aflaseră ceva. Marion nu știa însă că bătaia tunurilor acoperea exact ruta pe care aveau să o urmeze peste câteva ore avioanele și planoarele diviziilor de parașutiști 82 și 101. Totuși, dacă cineva din înaltul comandament german avea vreo informație despre apropiata debarcare, nu găsise cu cale să-l încunoștințeze și pe colonelul Werner von Kistowski, comandantul regimentului 1 artilerie antiaeriană. Acesta continua să se întrebe de ce fusese transferată aici în atât de mare grabă unitatea lui antiaeriană, cu un efectiv de 2500 de oameni. Dar Kistowski era obișnuit cu plecările precipitate. Odată, unitatea lui fusese trimisă singură în Caucaz. Nimic nu putea să-l mai surprindă. Pedalând încet pe lângă soldații care lucrau, Jean Marion căuta cu înfrigurare soluția problemei care îl frământa. Cum să transmită această informație de importanță capitală la cartierul general secret al lui Leonard Gilles, comandantul adjunct al Serviciului de Informații Militare din Normandia, de la Caen, oraș situat la 65 de km depărtare. Marion nu-și putea părăsi sectorul tocmai acum. Avea mult prea multe de făcut. Se decise deci să-și asume riscul de a expedia mesajul printr-o ștafetă de curieri lui Mercade. Știa că treaba aceasta putea să dureze ore, dar dacă mai era suficient timp, Marion era sigur că Mercade va găsi un mijloc să expedieze mesajul la Caen. Marion mai deținea încă o informație pe care dorea să o transmită la Londra. Nu era atât de importantă ca poziția tunurilor antiaeriene, ci simpla confirmare a numeroaselor mesaje trimise de el în cursul zilelor precedente, în legătură cu amplasarea bateriei de tunuri grele pe creasta enormelor faleze de la Pont du Hoc, înalte cât un bloc de 9 etaje. Marion voia să înștiințeze din nou Londra că tunurile nu fuseseră încă aduse. Se mai aflau pe drum la 3 km de pozițiile pregătite pentru ele. Cu toate eforturile desperate ale lui Marion de a preveni Londra, în ziua Z, rangerii americani aveau să piardă 135 de oameni din cei 225, în eroica lor încercare de a nimici bateria care nici măcar nu sosise. Pentru unii luptători din rezistență care nu cunoșteau iminența invaziei, ziua de marți 6 iunie avea o însemnătate a ei deosebită. Pentru Leonard Gilles era ziua unei întâlniri cu superiorii săi la Paris. Gilles stătea calm într-un compartiment al trenului de Paris, cu toate că se aștepta ca, în conformitate cu planul verde de sabotaj, trenul să deraieze dintr-un minut într-altul. Gilles era sigur că debarcarea nu va avea loc marți, în tot cazul nu în sectorul lui. Dacă ar fi fost prevăzut ca debarcarea să aibă loc în Normandia, cu siguranță că șefii lui ar fi contramandat întâlnirea. Totuși, data debarcării îl preocupa. După amiază, pe când era încă la Caen, unul dintre comandanții săi de secție, conducătorul unui grup comunist afiliat, îi spusese categoric că debarcarea va avea loc în zorii zilei de 6 iunie. Până acum, acest om fusese întotdeauna bine informat. Gilles își punea din nou aceeași întrebare. Să fi fost el oare informat direct de Moscova? Gilles ajunse la concluzia că nu putea fi așa. La Caen, Jeanine Boitard, logodnica lui Gilles, aștepta cu nerăbdare ziua de marți. De 3 ani de când activa în rezistență, ascunsese peste 60 de piloți aliați în micul ei apartament din strada Laplace, numărul 15, parter. Era o misiune periculoasă, ingrată, care îi punea nervii la grea încercare. Cea mai mică indiscreție însemna plutonul de execuție. De marți încolo putea respira în voie, până când va adăposti din nou un aviator aliat căzut. Aceasta deoarece marți trebuia să ajute 2 piloți englezi dobărâți în nordul Franței să evadeze. Pusese ascunși în apartamentul ei timp de 15 zile. Spera că și de data aceasta norocul va fi de partea ei. Pe alții însă norocul îi părăsise. Pentru Amélie Le Chevalier, ziua de 6 iunie putea însemna totul sau nimic. La 2 iunie fusese arestată de Gestapo împreună cu soțul ei lui. Ajutaseră peste 100 de aviatori aliați să scape și fuseseră denunțați de un argat de la ferma lor. Acum, într-o celulă a închisorii din Caen, Amélie Le Chevalier stătea pe pat și se întreba când vor fi executați ea și soțul ei.